kuomba uniruliko mapenzi yako yanipata ku nikikumbuka maisha yetu lalala na kuota hata raha sina tulivyoishi mimi na wewe leo nasema kuomba kuni uliko mapenzi yako yanipata buu nikikumbuka maisha yetu lalala na kuota hata raha sina tulivyoishi mimi na wewe. Oh,